เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทำไมแม่น้ำของจึงเป็นสีปูนทำไมแม่น้ำมูลจึงเป็นสีขามแม่น้ำสองสีผู้ใดเคยไปที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะไปเห็นแม่น้ำของกับแม่น้ำมูลไหลมาตกกันแม่น้ำมูลนี่สีขามใสแม่น้ำของเป็นสีปูนแม่น้ำมูลสีขามอันนั้นเปรียบเหมือนสายธารแห่งชีวิตของแต่ละคนกระแสแห่งวิญญาณที่ไหลมาเราเกิดมานี่หลายแสนชาติแล้วหลายโกรธกลับแล้วไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวไม่ใช่เกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่เกิดมาเป็นผู้ชายอย่างเดียวบางทีผู้หญิงเคยเกิดเป็นชายมาแล้วบางทีผู้ชายเกิดเป็นหญิงมาแล้วเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นเทวดาเป็นนรกสวรรค์เราเคยไปมาหมดแล้วเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกเป็นเศรษฐีเป็นคนจนเคยเป็นมามากแล้วเราจำไม่ได้หรอกถ้าอยากจำได้ก็มานั่งสมาธิบ่อยๆทนนั่งไปนานๆฝึกไปอีกหน่อยมันจะจำโดยไม่ต้องอยากจำไม่จำก็ฝันประหลาดท่านเคยฝันประหลาดไหมลองระลึกดูตั้งแต่เกิดมาเคยฝันไหมฝันเดินไปในสถานที่เราไม่เคยเห็นในโลกนี้ฝันเห็นผู้เห็นคนที่เรารู้จักในโลกแห่งความฝันฝันเห็นบ้านเห็นช่องสไตล์เก่าๆมุงหญ้าปูด้วยเปลือกไม้แอมด้วยเปลือกไม้เห็นช้างเห็นม้าเห็นเกวียนไม่มีรถไม่มีราไม่มีถนนไม่มีสังกะสีเป็นบ้านแบบโบราณฝันเห็นคนโบราณฝันเห็นเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องรู้จักกันในโลกแห่งความฝันแต่ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงระลึกอย่างไรก็ระลึกไม่ออกว่าไอ้ที่ฝันเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเห็นถ้าท่านฝันอย่างนี้ท่านสรุปลงได้เลยคอนคลูชั่นลงได้เลยว่านั้นคือ state of subconscious mindนั้นคือจิตใต้สำนึกมันเก็บเอาไว้เหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลลึกมันยังเก็บไว้ในจิตภาษาบาลีท่านเรียกว่าภวังคจิตมันเก็บไว้ในภวังมันลืมไม่ได้ดอกเรียกว่าขันในอดีตวันดีคือดีวันไหนจิตใจเราสงบเรานอนหลับด้วยความสงบไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่คิดมากไม่มีแฮงโอเวอร์อิโมชันเรียกว่าไม่มีอารมณ์ค้างๆไว้นอนหลับด้วยความสงบสบายแล้วของเก่าๆนั้นจะปรากฏเป็นฝันภาษาบาลีถ้าเรียกว่าปุพพจินโกสุปินังปัสสติปุพพนิมิตานิปุพพจินโกสุปินังปัสสติบาปบุญแต่ก่อนที่เคยทำไว้ประสบการณ์แต่ชาติก่อนๆสุปินังแปลว่าฝันปัสสติปรากฏมาเป็นความฝันในปัจจุบันผู้ใดชื่อว่านายสุบินมีไหมในนี้สุบินนั้นแปลว่าฝันภาษาบาลีว่าสุปินะภาษาไทยตัดหางปอปาออกว่าสุบินแปลว่าฝันบางทีท่านเป็นผู้หญิงท่านอาจจะฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายบางทีท่านเป็นผู้ชายอยู่ดีๆอาจจะฝันว่าตนเองเป็นผู้หญิงมีคนหนึ่งมาถามอาตมาแปลกๆอาจารย์ว่าสั่นผมคือฝันประหลาดแท้เป็นว่าฝันแน่มันสิเป็นไปบ่ได้ว่าสั่นฝันหยังฝันว่าเมียผมเป็นแม่เฒ่าผมว่าสั่นฝันแน่มันสิเป็นไปบ่ได้เราว่าฝันว่าเมียผมเป็นแม่เฒ่าผมเมื่อคืนนี้ว่าสั่นอาตมาก็เลยว่าอันนั้นมันเป็นขันในอดีตอาตีตาขันธาสุปินังปัสสติเป็นขันธ์ในอดีตเป็นเรื่องราวในอดีตพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้ในวัฏสงสารนี้ไม่มีผู้ใดไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียซึ่งกันและกันแต่มันหลายภพหลายชาติมันลืมที่เรามานั่งอยู่ด้วยกันนี่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นแหละแต่มันหลายภพหลายชาติวัฏสงสารโลกนี้มันเกินมานานเรายังมียางอยู่ยังมีเสน่หาอยู่เมื่อใดยางมันหมดเมื่อนั้นมันจะหยุดชีวิตจะไปถึงวงจรปิดวงจรเปิดมันจะหลุดออกไปจากอสดง ตัวอาตมาเองมีวันหนึ่งฝันประหลาดจะเล่าให้ท่านฟังทำไมอาตมาพูดภาษาอังกฤษได้อาตมาเรียนป.4 เขียนก็ได้อ่านก็ได้ไม่ได้เขียนธรรมดาไปทำงานต่างประเทศเราเป็นคนชั้นป.4 นี่เราไม่สามารถจะมีหน้าที่การงานดีๆเราก็สมัครงานไปเป็นโอเปอเรเตอร์ Happy Equipment เงินเดือนเพียง 18,000 บาทเท่านั้นคิดว่าเรามีความรู้เท่านี้เราก็เอาเท่านี้พอไปถึงเขาดันเราออกหน้าไปทางนั้นเลยทุกคนดันเราไปข้างหน้าเพียงแต่เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ใดมีปัญหาเราเป็นคนแก้ปัญหาเราเป็นคนพูดเป็นคนจากับพวกฝรั่งมั่งค่ามีปัญหาพวกลูกน้องทั้งหลายมีปัญหามาดันเราออกหน้าตลอดเอาไปเอามาพวกจบอินเจเนียร์พวกวิศวะพวกซีวิลอินเจเนียร์พวกคอนสตรัคชั่นอินเจเนียร์พวกคอนสตรัคเชอร์เหล่านี้กลายมาเป็นลูกน้องเราหมดเลยปริญญาทั้งหลายมาเป็นลูกน้องเรามากลายเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เมื่อมีปัญหากับฝรั่งมีปัญหากับแขกต้องมาตามเราไปเป็นล่ามแขกกับฝรั่งทะเลาะกันจะตีกันตายต้องมาตามคนไทยไปเป็นล่ามเขาบอกว่า follow Mr. สมภพไปตามสมภพมาไปเขาบอกไปตามมาแปลมันตีกันมันทะเลาะกันฝรั่งกับแขกด่ากันหน้าดำตาแดงจะตีกันตายเราเป็นคนแปลพอไอ้ฝรั่งด่ามาเราก็แปลดีๆดีแปลดีๆเรียกว่าทูตสันติจะไปแปลตรงๆตามมันด่ามันก็ตีกันตายมันจะมาสนะแปลไปขี่คันแปลไปไผ่สิอยากเบิ่งคนตีกันไอ้ฝรั่งโมโหโกรธาพูดจาเกลี้ยกล่อมแสดงอารมณ์ดูภายนอกมันก็รู้แต่มันไม่รู้ภาษากันไอ้เจ้าแขกก็รอฟังคำแปลอยู่พอฝรั่งพูดจบแขกรีบถามเลยชุหัวคลำนะชุหัวคลำเขาถามว่ามันบอกอย่างเมื่อกี้ไหมพระท่านเราก็แปลว่ามันบอกว่ามันขอโทษมันได้ผิดไปแล้วมันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นมันเข้าใจผิดครั้งหน้าจะไม่ให้มีอีกคุณจะใจจืดจะดำขนาดนั้นหรือเราอยู่ด้วยกันควรจะรับกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาถือศาสนาอิสลามเขาก็มีพระเจ้าพระอัลเลาะห์เราก็ยกพระอัลเลาะห์ขึ้นมาเลยบอกอัลเลาะห์ฟีคลัมวีอาซัสออกกอบิลิซุเกเดวิมัตทูเลฟอิสอาเดรีอะไรทัตตุโดโปรโฮสออกกอดพระอัลเลาะห์เคยพูดว่าเราเป็นบุตรของพระองค์เราอยู่ด้วยกันบุตรของพระเจ้าจะต้องรักกันจะมาทะเลาะกันทำไมเราควรจะรักกันลาเชมฟีอันคาพูดในภาษาแขกว่าจำเป็นจะต้องมีศีลมีธรรมตามพระเจ้าไอ้เจ้าแขกได้ยินคำนี้เข้าไปยิ้มออกมาเลยโอ้ไอ้บ้าเขาว่าลาเชมฟีไกวเขาว่าดีดีดีดีเขาว่าแต่เสร็จแล้วมันก็คอมเพลนมันก็พูดต่อทีแรกมันไม่พูดอย่างนี้นี่มันไม่รู้เรื่องเลยบอกให้ทำอย่างนั้นมันก็ทำอย่างนี้มันยังมาด่ามันยังเอารถมาชนท้ายอีกอย่างนี้มันเป็นคนผิดผมไม่ได้ผิดไอ้เจ้าแขกก็พูดแสดงอารมณ์ออกมาอีกทีหนึ่งไอ้เจ้าฝรั่งก็เงียงงูฟังรอฟังคำแปลพอแขกพูดจบฝรั่งก็ถามสวนขึ้นมาทันทีเลย What he say มันพูดอะไรไปมันบอกยังบ้างเราก็แปลต่อบอกว่าเขายอมแล้วเขาได้กระทำผิดไปแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นพร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่ด้วยกันนะตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ารักกันไว้ดีกว่าที่เราจะต้องทะเลาะกัน Love is the cause of construction ว่าอย่างนี้เลยใส่สำนวนอย่างนี้เข้าไปบอกว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความสร้างสรรค์ Hate is the death construction ความชิงชังเป็นเหตุให้เกิดการทำลายอาจับมือกันทั้งสองคอนเฟรนชิพฝรั่งกับแขกยื่นมือมาจับเช็คแฮงกันแอนโกกันจบเรื่องมันก็จบแขกบอกคลาสคลาสไปว่าจบฝรั่งบอกโอเคไปว่าจบต่างคนต่างไปเราก็เฉยยิ้มอยู่ในใจท ถ้ากูไปแปลตรงๆตามที่พวกมึงด่ากันคงตีกันตายปันนี้ไม่ได้อันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติอาตมาเข้าใจเอาเองว่าคงจะเคยเกิดเป็นแขกคงจะเคยเกิดเป็นฝรั่งคงจะไม่ได้เคยไปเกิดสวรรค์นานๆหรือนรกนานลามถ้าไปอยู่สวรรค์นานไปมันลืม100ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงมันก็นานเกินมันก็ลืมถ้า100ปีเมืองนรกมันจะไปจำอะไรมันทุกข์มันยากไฟไหม้หัวอยู่อาตมาเนี่ยคงจะตายตรงนี้ไปเกิดตรงนั้นตายตรงนั้นไปเกิดตรงนี้มีวันหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้กอไผ่ตรงบันไดนี้แต่ก่อนมีกอไผ่ศาลาไม่มีนั่งสมาธิอยู่นั่งไปจิตมันก็สงบเคลิ้มไปหน่อยนึงมันก็ค่อยๆเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ำค่อยจมลงไปจมลงไปสงบไปปรากฏการประหลาดอันหนึ่งเหมือนกับฝันเป็นนิมิตอันหนึ่งเหมือนฝันเป็นสุบินนิมิตฝันเห็นแขกขี่อูฐมาสองคนมีหนวดมีคำพลุงพลังขี่อูฐมามันก็พูดภาษาแขกเราก็พูดภาษาแขกว่าคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นพี่ชายมาเยี่ยมมาจากประเทศเลบานอนในความฝันนั้นก็รู้สึกว่าเรากับเขานั้นสนิทกันมากเป็นพ่อจริงๆเป็นพี่จริงๆแล้วก็พูดกันด้วยภาษาอาหรับแล้วก็ออกมาตื่นมาก็เลยมาระลึกได้ว่าโอ้เมื่อสักชาติหนึ่งคงไม่นานนักเราคงจะเคยไปเกิดเป็นแขกอยู่ที่ประเทศเลบานอนเมื่อเราไปอยู่ตะวันออกกลางเราจึงพูดภาษาแขกได้ง่ายไม่ลำบากเลยคนไทยไปด้วยกันบางทีไปไหนเขาวิ่งตามเขาอยากจะไปด้วยเราจะไปไหนต่างคนต่างก็เตรียมจะไปด้วยต้องโกหกเขาถามวันหยุดบอกพี่จะไปไหนวันนี้บอกไปไซดอกูสินอนกูสินั่งสมาธิทำงานมาหน่อยก็ให้พักหน่อยสิเขารอที่เราจะไปติดเครื่องรถไม่ได้ลูกน้องวิ่งตามขึ้นเต็มรถเพราะเราไปเที่ยวบ้านแขกไปเที่ยวสวนแขกไปที่ไหนไม่อดกินเขาหามาให้กินแขกเขาชอบเฝ้าถือขอกินได้ไงเธอบางห้าถามซื้อกระบอกขายบอกว่าแขกบอกว่าเล่าบอกว่าไทยคือกันเบิดเขาขนให้กินเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปกับพี่มันไม่อดไม่ยาผมอยากไปรู้สึกว่าเราไปอยู่เมืองแขกนี้เหมือนกับบ้านเราพูดจากับเขาก็สบายพวกคนไทยเขาว่ามาเกิดอยู่ผีแต่ย่ำได้เขาว่ามาหอนนี่มาเกิดอยู่ผีแต่ย่ำได้เขาว่ามาบอกภาษาแขกเซ่ปานสัตว์ประหลาดทวงเข้าเขาว่าแต่รู้สึกว่าเราพูดง่ายที่สุดภาษาแขกเขาบอกว่าพูดยากอันนี้ก็คงจะเป็นที่เราเกิดมาในวัฏฏสงสารมันเกิดมาบ่อยๆมันจึงเป็นของเก่าเราจำเมื่อวานนี่จำได้กว่าเมื่อซืนเมื่อวานเราจำได้เพราะวันใกล้เมื่อวานซืนต่อไปหลายวัน5วัน6วัน7วัน8วัน9วันคืนหลังไปเราก็ลืมไปมีคนคนหนึ่งอยู่บ้านแพทย์ยังไม่ตายอยู่นี่ยังอยู่เดี๋ยวนี้แกก็ยังอยู่เกิดขึ้นมาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านแพทย์โตมาอายุ 3-4 ปีร้องไห้อ้อนวอนพ่อแม่ให้พากลับบ้านอยู่บ้านโพนงานอำเภออากาศอำนวยอยากไปหาพ่ออยากไปหาแม่พ่อแม่ก็ตกตะลึงบอกพ่อแม่มึงอยู่ที่ไหนก็กูนี่เป็นพ่อเป็นแม่มึงเลี้ยงมึงมาเด็กคนนั้นก็บอกว่าพ่อคอยอยู่พูดแม่คอยอยู่อยู่บ้านโพนงานบนภาคคอยไปแม่คอยขึ้นห้องรบเร้าอยู่หลายวันหลายเดือนบ่อยๆเอาไปเอามาก็พากันไปขี่เกวียนไปสมัยก่อนไม่มีทางรถไปถึงบ้านโพนงามเดินขึ้นบ้านเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นพี่ชายอายุ50ปีแต่น้องมาเกิดใหม่อายุ4ปีเรียกบักมากมึงชื่อกูบ่ได้บ่บักอายว่าซั่น50ปีเด็กน้อยอายุ4ปีมาเรียกบักมากอกสิดึกหัวนี่มันคือแต้มแกเด็กน้อยมาแต่ตันแกจำพี่ชายแกได้พี่ชายแกเป็นผู้เป็นกำนันอยู่กำนันมากเดี๋ยวนี้ลูกชายก็เป็นกำนันแสวงจำหมดหีบห่ออยู่ในบ้านก็จำผ้าคอยอยู่หันป้องแขนคอยอยู่หันแหวนคอยอยู่หันไปหาเห็นหมด ไปไร่ไปนาก็จำได้ต้นแพงอยู่นี่ไปใส่ไฟจุดหิมแล้วต้นแพงต้นไม้ก็ยังจำว่ามันอยู่ตรงนี้มันไปไหนนั่นขอให้ท่านจำไว้ว่ามันมีจริงๆนะชาติก่อนมันมีชาติหน้ามันมีอย่าไปหลงไหลตัดสินใจเอาเองว่าชาติหน้าไม่มีอยากจะให้เข้าใจง่ายสั้นๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถามอาจารย์มืออื่นมีบอกยังบ่จักบอกมือว่านมีบอกนั่นแต่ว่ามือนี่เอามือว่านมาตั้งเจริญเทินไว้นี่ได้บอกมือนี่เอามือว่านมาตั้งเจริญเทินโชว์ไว้นี่ได้บอกเราสังเกตดูอย่างนี้ก็ได้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเนาะพรุ่งนี้ต้องมีแน่นอนแต่มันยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้ก็มีมาแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วแต่ไม่สามารถเอามาตั้งโชว์ไว้ปัจจุบันได้แต่เมื่อวานนั้นก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อคืนวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเราพอที่จะเปรียบเทียบกันได้กับวันนี้เหมือนชาตินี้ระยะสั้นๆพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าระยะสั้นๆเมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนเราไม่สามารถเอาเมื่อวานกับพรุ่งนี้มารวมกันไว้ที่นี่ได้แต่วันนี้ชาติปัจจุบันเราสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยมือสองข้างด้วยมันสมองถ้าอยากจะให้พรุ่งนี้ดีอย่างไรก็จัดการกับวันนี้ให้มันดีๆพรุ่งนี้ผลมันก็จะตามมาเมื่อวานเราไม่สามารถจะย้อนหลังไปแก้ไขปัญหาอะไรได้ต้องเข้าใจอย่างนี้เคยมีฝรั่งมาถามอาตมาเดินมามาสอนศีลสอนธรรมให้ก็ไม่ฟังเขาเรียนจบปริญญาโทมิสเตอร์เอนลี่บ็อกเซอร์ไม่ได้เทศเลยอาตมาไม่ได้เทศมันเทศให้อาตมาฟังคนเดียวรู้จักหมดประวัติศาสตร์เอเชียประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศไหนลบเก่งเป็นมาอย่างมันเก่งประวัติศาสตร์โบราณคดีนั่งอย่างเราไม่ได้ต้องนอนคุยฝรั่งมันนั่งนานไม่ได้ขอโทษนะผมนั่งนานไม่ได้ผมนอนคุยมันว่าอาตมาก็บอกว่า make yourself at home ทำเหมือนบ้านคุณเลยตามสบายนอนคุยกับเราตั้งแต่หัวค่ำจนเที่ยงคืนเราไม่ได้พูดอะไรมันพูดคนเดียวเราก็เลยนึกว่าวันนี้ฟังฝรั่งเทศเว้ยอุตส่าห์ขี่เครื่องบินมาจากนิวยอร์กมาเทศให้เราฟังจะหาโอกาสหาช่องแสดงทำให้ฝรั่งฟังไม่ได้มันพูดเก่งไอ้หมอนี้สุดท้ายมันดึกมาจนเที่ยงคืนอาตมาก็เลยพูดว่าเดี๋ยวนี้มันเวลาเที่ยงคืนแล้วนะฉันฟังยูเล่ามาตลอดยูจะฟังฉันได้ไหมฉันอยากจะพูดอะไรสักอย่างได้เขาว่าโอเคผมจะฟังไม่เล่าอะไรหรอกอยากจะถามซะหน่อยถามเถอะครับว่าคุณถือศาสนาอะไรถามจริงๆศาสนาคริสต์ฉันไม่ถามเขาบอก no I have no any religion เขาบอกเขาไม่มีศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่ในพาสปอร์ตหนึ่งถึงศาสนาอะไรมันดึงพาสปอร์ตโอกาสออกมาเลยเอามาในพาสปอร์ตเรามันต้องมีช่องลิเดียนช่องศาสนาของมาลิเดียนขีดกั้มบ่มีศาสนาอยู่ในตัวพอเลยถามว่าทำไมจึงไม่มีศาสนาพ่อแม่คุณถือศาสนาอะไรเขาบอกชั่วเขาบอก my father motherเดวิดคริสเตียนนี่บอกพ่อแม่ของผมแน่นอนเขาถือศาสนาคริสเตียนแต่ผมไม่ถือก็เลยถามว่าทำไมยังไม่ถือ Not necessary to have any religion We are stand on one leg เขาบอกไม่จำเป็นต้องถือศาสนาใดๆผมยืนอยู่บนขาของผลเขาว่าหวนผู้ใดสิไปเจียกันอยู่หันว่าขามีก็ยืนเราเองหนึ่งตัวมันไปเกี่ยวอะไรกับขากับศาสนาเพราะศาสนาเขามันสอนอย่างนี้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้เขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเขายืนอยู่บนขาของเขาเขาหิวเขาหามากินเองเขาหนาวเขาเอาผ้ามาห่มเองอธิษฐานอ้อนวอนหาความอิ่มหาความอุ่นมันก็ไม่มาก็จริง อาตมาก็บอกว่าคุณจะต้องมีศาสนา House country are the place for our body religion or moral in place for spirit เราก็ใช้วิธีหวานล้อมบอกประเทศชาติบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่จิตใจจะต้องมีศาสนามีคุณธรรมเป็นที่อยู่คนไม่มีศาสนาเป็นคนอันตรายไว้ใจได้ยากเป็นdangerous human dangerous เป็นคนที่อันตรายที่สุดไม่มีศาสนาเสร็จแล้วเขาก็เลยถามเอาอย่างนี้ให้ผมถามหน่อยถ้าท่านสามารถทำให้ผมพิสูจน์ชาตินี้ชาติหน้าได้ว่ามันมีชาติก่อนมันมีชาติหน้าได้ศาสนาและผมจะถือศาสนาพุทธนี้แหละมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะพิสูจน์ว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีอาตมาก็เลยบอกว่ามี2 ทางอาตมาว่า two way direct and indirect อาตมาบอกว่ามีอยู่2ทางมีทางตรงกับทางอ้อมโอ้เขาบอกว่าบราโวเขาบอกวิเศษเขาบอกถ้ามันมีถึง2ทางขนาดนั้นมันก็วิเศษสิครับทำยังไงผมจะเอาทางไหนอาตมาก็บอกว่าเลือกเอาทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได้ทางตรงทำอย่างไรผมชอบทางตรงเขาบอกถ้าชอบทางตรงก็ไปผูกคอตายบอกว่าถ้าชอบทางตรงก็ไปผูกคอตายไปแล้วก็จะเห็นเองมาตายแล้วมันจะได้เกิดไหมเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายมันเกิดมาแล้วแต่ก่อนมันเกิดนะมันเคยตายหรือยังก็ไม่รู้ก็ไปผูกคอตายซะเลยซะเดี๋ยวนี้มันจะได้เกิดหรือมันจะไม่ได้เกิดมันก็จะรู้เองมันก็จะเกิดรู้จักอินดิวิดวลภายในตัวเองน้อยอิงบีอิงอินดิวิดวลมันจะรู้ในตัวมันเองเฉพาะตัวไปผูกคอตายเขาบอกไม่เอาไว้ไม่เอาฟองนะไหนบอกว่าชอบทางตรงทางตรงอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วอาตมาก็บอกว่ายังมีอีกบอกว่ายังมีอีกWe have another way. มีอีกทางอื่นทางไหนทางอ้อมเอาอย่างไงหัดนั่งสมาธิทำจิตให้เป็นคอนเซนเทรชันให้มันสงบให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียววันพอยเทรดเนตให้จิตเป็นเอกจิตเป็นเอกกับคตาเป็นวันพอยเทรดเนตหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจ่างขึ้นมาจิตใต้สำนึก state of subconscious mind จะฟูขึ้นมาจะให้เราจำได้เป็นไปได้หรือเขาบอกว่าได้กี่วันเขาถามอาตมาบอกว่าอาจจะ500,000 ชาติก็ได้หรืออาจจะวันเดียวก็ได้เอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอากาลิโกเว้ยมันเป็นไทม์เลสเว้ยมันไม่เกี่ยวกับการเวลาจะมากำหนดกี่วัน1วัน2วันไม่ได้จะเป็น500,000 ชาติก็ได้หรืออาจจะเป็น1วันก็ได้อย่างนี้ผมก็เสียเวลาทีเขาบอกว่ามันนานเหลือเกินมีอีกไหมทางอื่นเขาบอกอาตมาก็บอกว่าพอจะเปรียบเทียบ comparison อุปมาได้ support that สมมุติว่าฉันจะถามอยู่ให้อยู่ตอบตามความเข้าใจของอยู่อยู่เข้าใจอย่างไรอยู่ตอบอย่างนั้นนะฉันจะถามเขาก็บอกว่าถ้างั้นอาจารย์ลองถามดูก็เลยถามเขาว่าเมื่อวานนี้มีไหม yesterday have or no haveเขาบอกว่าแฮบเขาบอกว่ามีเมื่อวานมีก็เลยถามต่อไปว่าทุมาโลแฮบเอาหนอแฮบพรุ่งนี้มีหรือไม่มีแฮบทุมาโลพรุ่งนี้ก็มีเขาว่าไหนล่ะเราก็เลยถามว่าไหนล่ะที่ไหนพรุ่งนี้อยู่ไหนยังไม่มาถึงเมื่อวานอยู่ไหนผ่านมาแล้วแล้วตัดสินใจว่ามันมีได้อย่างไรในเมื่อเรามองไม่เห็นชาติก่อนกับชาติหน้าคุณตัดสินใจเพราะความไม่เห็นมันถูกไหมเหมือนวันนี้เหมือนพรุ่งนี้คุณไม่เห็นคุณก็บอกว่ามันมีคุณก็ยังไม่เห็นเมื่อวานคุณผ่านมาแล้วเพราะคุณเห็นคุณว่ามันมีอันนี้หรือเป็นเครื่องตัดสินอันนี้แหละครับเขาว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กับชาติหน้าเปรียบเทียบกันได้ไหมมันยังมาไม่ถึงเมื่อวานเราไม่สามารถเอามาตั้งไว้ในปัจจุบันมันเป็นชาติก่อนเหมือนกับชาติก่อนเมื่อวานมันเป็นชาติก่อนของวันนี้ได้ไหมได้เขาบอกเขาบอกว่า maybe maybe อาจจะเหมือนกับจะเป็นไปได้ครับผมถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องคิดอย่างนี้สิพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าวันนี้เหมือนชาตินี้เมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนแต่มันเป็นระยะช่วงสั้นแต่ past life คือชาติที่เกิดมาชีวิตก่อนโน้นกับ rebirth ที่เกิดมาใหม่นี้มันช่วงยาวมันจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณจำได้ไหมคุณกินข้าวกับอะไรเขาบอกว่ากินข้าวกับไข่มดแดงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินมาที่นี่ได้กินไข่มดแดงเลยจำได้เมื่อวานนี้ครับว่าพอดีหน้านี้แหละหน้าไข่มดแดงพอดีชาวบ้านเอาไข่มดแดงมาเขาจับวางจับวางเขาว่าอะไรนี่หนอนหรือเขาว่าอันนี้เรียกของแปลกว่าจะพอแต่มาก็เลยกินให้ดูก็เลยไข่มดแดงเขาก็เลยกินเขาบอกว่าอร่อยเวลี่เดลิเชียสเขาบอกแซ่บแท้ๆเขาว่าก็เลยถามเมื่อวานนี้จำอะไรได้จำได้กินไข่มดแดงเขาว่าถ้าจะถามว่าเมื่อซืนจำได้ไหมเมื่อซืนกินข้าวกับอะไรจำไม่ได้เขาบอกปีกายนู่นจำได้ไหมวันที่24ปีกายคุณกินข้าวกับอะไรยิ่งจำไม่ได้ใหญ่มันยาวเขาว่านั้นก็เหมือนกันชาติก่อนมันก็ยาวมันก็จำไม่ได้พอพูดอย่างนี้แกก็เลยเข้าใจลุกขึ้นกราบครับผมพอจะเข้าใจคอมเพลชันอันนี้การเปรียบเทียบอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้จากนี้ไปผมจะลองปฏิบัติสมาธิอาตมาก็สอนสมาธิให้เขาเจริญสมาธิพอดีผู้หญิงพวกผู้สาวทั้งหลายเขามักจะมาทำบุญตอนเช้าภาพฝรั่งมามันเป็นของแปลกๆนะของคู่กันของพวกนี้พวกเด็กหญิงสาวๆก็มาทำบุญตอนเช้ามาทำกระลิ้มกระเหลียงมาทำตาส้มตาหวานใส่ฝรั่งอาตมาก็บอกระวังดีๆนะเดี๋ยวเด็กผู้หญิงเดี๋ยวสาวๆเขามาทำบุญอยู่มันยังเป็นหนุ่มอย่าไปมองดูเขานะลูกสาวพญามารนะพวกนั้นมาลาดอตเตอร์บอกลูกสาวพญามารเดี๋ยวมันจะมาลากคอเธอหนีจากวันนะเขาก็ตั้งใจดีนะตั้งใจสำรวมอย่างดีไม่มองพอเห็นสาวๆมาทำบุญมาจังหันเขาเดินมาหาอาจารย์ก็บอกมาลาดอตเตอร์ครับ already I know ซุกน้องลูกคนเขาบอกอาจารย์ลูกสาวพญามารมาแล้วก็บอกผมจะไปดูมันผมจะหลับตาไว้ก็that would be fine นั่นน่ะเหมาะมากดีมากอย่าไปดูเขาเดี๋ยวมันจะไปหลงรักเขาไอ้พวกนี้ยิ่งร้ายกว่าเสือนะพวกปากแดงๆหน้าขาวๆผมยาวๆปากแดงๆนี่แหละมันกินหัวพระมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว นี่ละเสือผมเดี๋ยวจะมานั่งคิดถึงเสือไม่ได้นะผมต่อมาอีกสักเดือนหนึ่งมีรถสามล้อมาสมัยก่อนรถสามล้อมันมีรถจนไม่ค่อยมีมากขี่รถเข้ามาเมียเข้ามาตามเมียเขามาตามผมไม่กลับบ้านเขาปฏิบัติธรรมพอเห็นหน้าเมียชี้เลยบอกอาจารย์มาลาดอตเตอร์ครับ already I must be to return to my home เขาบอกอาจารย์ลูกสาวพญามารตัวใหญ่มาแล้วก็บอกผมจะต้องกลับบ้านแล้วก็บอกอันนี้เล่าให้ฟังเอาละเนาะทีนี้เรามาถึงบทสรุปว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้เมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะต้องตายตายแล้วมันยังจะต้องไปเกิดไปเกิดมันก็จะเอาบุญเอาบาปไปเป็นคุณสมบัติของชีวิตช่วงยาวๆเหมือนแม่น้ำกระแสแห่งแม่น้ำแม่น้ำที่มันไหลผ่านโขดเขินเนินเขาที่มีหินมีทรายแม่น้ำสายนั้นก็จะเป็นแม่น้ำที่ใสเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่ทำให้สกปรกขุ่นมัวเหมือนกระแสแห่งชีวิตที่เกิดมาสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อมาถึงชีวิตนี้ชีวิตใหม่นี้ไร่นี้มันก็จะเป็นชีวิตที่สดชื่นงดงามเต็มไปด้วยคุณงามความดีแต่ถ้ากระแสแห่งชีวิตได้ผ่านแต่ความสู้ชั่วสั่งสมแต่ความเลวทรามมาเกิดมาก็จะมาพบแต่ความวิบัติความทุกข์ความยากความชั่วร้ายนานาประการอย่างชีวิตอาตมานี้ถ้าเล่าให้โยมฟังนี่น่าอเนกอนาถใจ